جسم سے روح تک ہے تمہارے نشان, بن گئے تم میری زندگی. جسم سے روح تک ہے تمہارے نشان, بن گئے تم میری زندگی. جب سے تم ہو ملے جان و دل ہے کھلے, تم سے وابستہ ہے ہر خوشی. تم ہو میرا پیار, تم سے ہے قرار, تم کو ہی بسایا میں نے یادوں میں. تم سے ہے نشا, تم سے ہے خمار, تم کو ہی سجایا میں نے خوابوں میں. تم ہو میرا پیار, تم سے ہے قرار, تم کو ہی بسایا میں. جب ملے نہیں تھے تم نہ تھی خوشیاں نہ غم, تم ملے تو بدلے زندگی کے یہ موسم. ہو سن رہا ہے جو دعا میرا رب ہے تجھ میں, ہر جگہ تھا کچھ کم ملا مجھے سب تجھ میں. رات دن دیکھنا تجھ کو بن گئے تم میری زندگی. آنکھیں سہرا میری تو ہے بھیگا ایک بادل, میری خواہشوں میں تو تیرے لیے میں پاگل. تو ہے بہتی ندی ڈوبا ڈوبا میں ساحل, میں ہوں تجھ میں فنا تو ہی میرا ہے حاصل. جب سے تو سنا